สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าในท่านผู้ฟังท่านเน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติทางจิตที่จะทำให้จิตของเรานั้นพ้นจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงในจิตเนี่ยท่านผู้ฟังมันไม่ได้มีผู้ชายผู้หญิงไม่ได้มีเด็กไม่ได้มีผู้ใหญ่ไม่ได้มีคนขาวคนดำจิตก็คือจิตมีธรรมชาติไปในการรับรู้มีธรรมชาติในการสั่งสมสิ่งต่างๆเป็นจิตที่มีธรรมชาติเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคนหนุ่มคนแก่ต่างก็มีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมะได้เหมือนกันท่านผู้ฟังและนี้ก็อยู่ที่ทำกรรมสร้างเหตุสร้างปัจจัยมาแตกต่างกันอย่างไรอะไรจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังอันนี้ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยที่สร้างมากหรือน้อยก็อยู่ที่บุคคลนั้นทีนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังนอกจากจะสอนในเรื่องของจิตเฉพาะเจาะจงลงไปแล้วก็ยังบอกสอนในเรื่องของการทำมาหากินความเป็นอยู่ในครัวเรือนอันนี้สำหรับคฤหัสถ์ญาติโยมบอกถึงเรื่องของการเลี้ยงชีพการปฏิบัติอาชีวะโคจรสำหรับนักบวชต่างๆนั่นก็จะมีแยกแยะไปเป็นแผนกๆสำหรับเรื่องของผู้หญิงผู้ชายท่านก็สอนเอาไว้ท่านผู้ฟังวันนี้จะเป็นเรื่องที่จะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแต่เป็นความแตกต่างกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงที่ผู้หญิงแต่พระพุทธเจ้าใช้คำว่ามาตุคามซึ่งหมายถึงหญิงชาวบ้านทั่วไปจะต้องเจอความทุกข์ที่มากกว่าบุรุษอยู่5ประการด้วยกันนั่นคือความทุกข์ที่เราเจอกันโดยความที่อยู่ในสังสารวัฏเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเรื่องของอริยสัจ4เช่นความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจทั้งหลายนี่พวกนี้เป็นทุกข์เนี่ยอันนี้เราเจอด้วยกันทุกคนอยู่แล้วแต่ทุกประจํานี่คือความเกิดความแก่ความตายนี่มีแน่นอนในทุกคนส่วนทุกขาจรที่เหมือนเป็นอาคันตุกะอาจจะจรมามากบ้างน้อยบ้างแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันเช่นบางคนอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยกว่าอีกคนหนึ่งที่จะมีโรคภัยไข้เจ็บมากทุกที่เขาจะเจอก็จะมีความแตกต่างกันในทุกที่เป็นอคันตุกะทุกเวียนมาไม่เหมือนกันหรือว่าเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจนอกจากโรคภัยไข้เจ็บยังมีเรื่องการงานสิ่งแวดล้อมอาหารการกินพวกจิปาถะพวกเนี้ยก็จะมีความแตกต่างกันบ้างตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าท่านชี้เฉพาะเจาะจงลงไปแต่ว่าไอ้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆมีอยู่จุดหนึ่งที่จะมีความแตกต่างกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายที่ผู้หญิงจะเจอมากกว่าผู้ชายในเรื่องราวตรงนี้มาในพระสูตรที่ชื่อว่าอาเวนิกสูตรมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกเล่มที่18เริ่มต้นที่ข้อ462นั้นท่านผู้ฟังสามารถจะไปอ่านดูได้อยู่ในสังยุตตนิกายถ้าไม่มีหนังสือข้าพเจ้าจะอ่านให้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ท่านฟังบอกว่าภิกษุทั้งหลายความทุกข์แผนกหนึ่งของหญิงชาวบ้านที่จะต้องเสวยเว้นจากบุรุษ5อย่างนี้ความทุกข์5อย่างนั้นเป็นอย่างไรคือหญิงชาวบ้านหรือมาตุคามในโลกนี้เมื่อยังกำลังสาวต้องไปสู่สกุลผัวเว้นจากญาติมิตรของตนอันนี้เป็นความทุกข์แผนกที่หนึ่งของหญิงชาวบ้านก็ที่ตนจะต้องเสวยเว้นจากบุรุษอีกประการหนึ่งหญิงชาวบ้านหรือมาตุคามจะมีประจำเดือนคือฤดูอันนี้เป็นความทุกข์แผนกหนึ่งของหญิงชาวบ้านข้อที่สองที่ตนจะต้องเสวยเว้นจากบุรุษอีกประการหนึ่งหญิงชาวบ้านก็มีคันอันนี้เป็นความทุกข์แผนกหนึ่งของมาตุคามข้อที่3ที่ตนจะต้องเสวยเว้นจากบุรุษอีกประการหนึ่งมาตุคาม คือหญิงชาวบ้านคลอดบุตรอันนี้เป็นความทุกข์แผนกหนึ่งของหญิงชาวบ้านข้อที่4ที่ตนจะต้องเสวยเว้นจากบุรุษอีกประการหนึ่งหญิงชาวบ้านเข้าถึงความเป็นหญิงบำเรอของบุรุษอันนี้เป็นความทุกข์แผนกหนึ่งของมาตุคามข้อที่5ที่ตนจะต้องเสวยเว้นจากบุรุษนี่เป็นพระสูตรสั้นๆท่านผู้ฟังที่มาในสังยุตตนิกายเล่มที่18ข้อที่462ตรัสถึงทุกข์ของหญิงชาวบ้านที่จะมีมากกว่าผู้ชายแต่ผู้ชายจะไม่มีความทุกข์5ประการนี้จะเว้นจากผู้ชายเอาไว้ทำความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนเลยท่านผู้ฟังคำว่ามาตุคามหรือว่าหญิงชาวบ้านเนี่ยคือหญิงชาวบ้านแต่คำว่าหญิงชาวบ้านนี่ก็คือผู้หญิงโดยทั่วๆไปซึ่งเขาก็จะมีการนิยมว่าต้องแต่งงานนะต้องไปสู่สกุลสามีอะไรต่างๆแต่ทีนี้ที่ไม่ทั่วไปหญิงที่ไม่ทั่วไปก็เช่นว่าผู้หญิงที่ต้องการจะประพฤติพรหมจรรย์หรือว่าหญิงที่มาบวชเป็นนักบวชอันนี้ก็จะมีความทุกข์บางอย่างที่เว้นไปแต่ทีนี้โดยทั่วๆไปหญิงชาวบ้านในข้อแรกที่ว่าจะต้องไปสู่สกุลของสามีโดยทั่วไปก็จะเป็นอย่างนี้สมัยนี้อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเช่นมีครอบครัวก็สร้างบ้านใหม่ขึ้นมาไม่ได้ไปอยู่กับสกุลสามีหรือในบางเขตบางกรณีก็จะกลับกันผู้ชายก็จะไปอยู่บ้านของภรรยาอันนี้ก็จะเป็นบางกรณีแต่ว่าโดยทั่วๆไปแล้วจากผู้หญิงก็จะไปอยู่เรือนของผู้ชายแล้วก็จะต้องเว้นจากญาติพี่น้องเจอคนที่ไม่ได้คุ้นเคยรู้จักกันมาก่อนก็ต้องมีความเกรงใจข้อปฏิบัติอะไรต่างๆนานาก็จะเป็นลักษณะเน้นในขณะที่ผู้ชายเขาจะไม่ได้มีความทุกข์ในข้อนี้ข้อที่2 อันนี้ชัดเจนว่าผู้หญิงทั่วๆไปก็จะมีประจำเดือนโดยทั่วๆไประบบสรีระก็จะเป็นอย่างนี้แต่บางคนจะมีสรีระแตกต่างกันก็ส่วนน้อยนี่เป็นความทุกข์แผนกที่2คําว่าแผนกนิดนึงท่านผู้ฟังตัวนี้หมายความว่ามันจะต้องมีรายละเอียดลงไปอีกนะเช่นผู้หญิงที่มีประจำเดือนเนี่ยว่าไม่ต้องให้อธิบายแล้วว่ามันจะต้องทุกยังไงเอาข้อหนึ่งดีกว่านะที่ว่าแผนกเนี่ยที่มีรายละเอียดว่าจะต้องไปอยู่ในเรือนของสามีน่ะจะกินจะลุกจะเดินมันก็จะต้องคอยระวังน่ะจะทำอะไรจะพูดยังไงนี่เป็นความทุกข์ที่เขาจะต้องมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมาตลอดด้วยข้อนี้เป็นเหตุจะมีรายละเอียดลงไปก็จัดว่าเป็นแผนกนี้นี่คือในแผนกที่หนึ่งจะมีหลายข้อด้วยกันน่ะถ้าจะบรรยายแยกแยะออกไปก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเยอะแต่ในข้อที่2ที่ว่ามีประจำเดือนไหนจะปวดท้องไหนจะเวียนหัวอาหารการกินคลื่นไส้ระบบสรีระเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปอันนี้คือในแผนกที่2ส่วนในแผนกที่3น่าจะต้องมีครรภ์แต่ความทุกข์ของหญิงชาวบ้านทั่วไปที่จะต้องมีครรภ์เนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยนะท้องลายเอ่ยคลื่นไส้เอ่ยขาบวมเอ่ยน้ำหนักเอ่ยไหนจะระบบปั่นป่วนขับถ่ายการเดินเหินโอ้เป็นความทุกข์จิปาถะที่ต้องเกิดขึ้นเพราะแค่อาศัยเหตุว่ามีครรภ์นั่นนี่คือแผนกที่3นะมีการบริหารครรภ์เครื่องไม้เครื่องมือความเป็นอยู่อะไรต้องเปลี่ยนแปลงไปหมดส่วนในแผนกที่4นะแผนกนี้คือมีรายละเอียดอาศัยเหตุแค่ว่าคุณต้องคลอดบุตรการคลอดบุตรนี้เขาจะต้องโอ้หลายอย่างไหนจะความอายที่จะต้องไปเจอต่อหน้าหมอถ้าหมอสูตินารีเวชเป็นผู้ชายก็ต้องขวยเขินจะถูกบล็อกหลังบางคนก็ถูกผ่าท้องนั่นนี่แค่คลอดบุตรคลอดบุตรอย่างเดียวเนี่ยมีความทุกข์ที่มาจากเรื่องนี้ตามเป็นพรวนนี่คือข้อที่4ที่ผู้ชายเขาจะไม่ได้รู้เลยว่าคลอดลูกเนี่ยมันยากขนาดไหนมันหนักขนาดไหนคนที่เป็นผู้หญิงถ้าพูดว่าไม่เคยคลอดลูกก็จะไม่ทราบพอตั้งครรภ์คลอดลูกถึงจะเห็นความทุกข์เนี่ยว่ามันทุกข์จริงๆและยังมีข้อที่5ที่มาตุคามคือหญิงชาวบ้านนี้จะเข้าถึงความเป็นหญิงบำเรอของบุรุษนั่นนี้โดยทั่วไปและไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านที่มีผัวเดียวมีเดียวหรือระบบในสังคมที่เขาจะมีหญิงที่ทำหน้าที่เป็นหญิงบำเรออันนี้ก็เป็นความทุกข์ที่จะต้องเจอนะที่จะต้องเป็นผู้ที่รองรับอารมณ์ของผู้ชายบ้างผู้ชายบางคนเราก็ชอบบางคนเราก็ไม่ชอบเป็นความทุกข์หลายๆอย่างในรายละเอียดที่จะต้องเจอนี่เป็นแผนกที่5ซึ่งความทุกข์ที่ หญิงมาทุคามจะต้องเจอเหล่านี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าแยกแยะแจกแจงให้ในรายละเอียดเฉพาะเจาะจงลงมาถึงเรื่องของปกิณกะทุกข์นะโดยทั่วๆไปทีนี้บุคคลที่เกิดมาในภพปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยก็มีอยู่2ประเภทนั่นคือประเภทที่เป็นผู้หญิงอยู่แล้วเดิมทีและชาติก่อนๆก็เป็นผู้หญิงมามีความยินดีพอใจในความเป็นเพศหญิงอันนี้ก็ประเภทที่1หรือประเภทที่2เคยเป็นผู้ชายมาก่อนเคยเป็นผู้ชายมาก่อนแล้วก็ทำผิดศีลข้อ3ในเรื่องของการประพฤติผิดในกามพอประพฤติผิดในกามไปตกนรกพอเกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่เนี่ยก็จะกลับเพศเป็นเพศหญิงตรงนี้คิดว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านคงจะได้เคยได้ยินข้อมูลในเรื่องนี้แล้วกลับมาที่ตัวแม่บทซะก่อนจริงๆแล้วโดยพุทธพจน์ถ้าเราจะพูดถึงผู้ชายที่ทำผิดศีลข้อ3เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสบอกถึงผลวิบากของกรรมนี้จะไปนรกกำเนิดเดรัจฉานเป็นวิสัยแน่นอนทีนี้หลังจากนั้นท่านไม่ได้ตรัสบอกเพิ่มเติมจบแค่นี้ข้อมูลส่วนที่ว่าหลังจากรับผลของกรรมในนรกกรรมนั้นให้ผลเบาบางลงเบาบางลงเนี่ยจะรับผลมาเป็นอะไรต่อไปเนี่ยท่านไม่ได้อธิบายเอาไว้มีแต่ที่อัตถกถาจารย์ท่านอธิบายไว้ในส่วนที่เป็นคำอธิบายเป็นอัตถกถาแต่ตรงนี้ข้าพเจ้าต้องการจะแยกชั้นของข้อมูลให้ท่านผู้ฟังได้เห็นซะก่อนนะว่าแม่บทที่นำมานี้ส่วนที่เป็นพุทธพจน์จบตรงที่ไปนรกส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาหลังจากออกมาจากนรกแล้วไปไหนต่อนี่ตรงนี้เป็นคำอธิบายที่เพิ่มเติมขึ้นมาในมีเรื่องราวเช่นว่าท่านพระโสรยะอันนี้ก็มาในนิทานธรรมบทคิดว่าเคยเอามาอ่านให้ท่านผู้ฟังอยู่สักครั้งหนึ่งแต่เรื่องของท่านพระโสรยะที่จากผู้ชายกลับเป็นผู้หญิงแล้วก็กลับเป็นชายอีกนั่นก็เพราะว่ากรรมที่กระทำโดยการคิดปรามาสท่านพระมหากัจจานะสามารถกลับเพศในภพปัจจุบันนั้นได้เลยและในเรื่องของพระโสรยะเนี่ยท่านได้อธิบายถึงการที่ผู้ชายพอทำผิดศีลข้อ3ไปตกนรกแล้วก็ต้องกลับมาเกิดเป็นเพศหญิงนี่คือในภพต่อไปนะแต่ในกรณีของท่านพระโสรยะเนี่ยในภพปัจจุบันนี้เกิดขึ้นเลยทันทีมีลูกที่เกิดจากการที่ตัวเองเป็นพ่อมีลูก2คนมีลูกอีก2คนที่เกิดจากการที่ตัวเองเป็นแม่สรุปมีลูก4คนนะกลับเพศ2ครั้งสุดท้ายได้เพศเป็นชายก็มาบวชอันนี้เรื่องของพระโสรยะตัวอย่างที่มาในนิทานชาดกก็มีนะพระพุทธเจ้าของเราเองเนี่ยแหละท่านผู้ฟังตอนเป็นโพธิสัตว์ก็เคยเกิดเป็นผู้หญิงมาก่อนตอนนั้นเกิดเป็นมานพหนุ่มเป็นผู้ชายนี่แหละแล้วก็ไปทำผิดศีลข้อ3หลังจากตายจากชาตินั้นไปเกิดเป็นสัตว์นรกอยู่นานพอกรรมจากความเป็นสัตว์นรกเบาบางลงก็มาเกิดในนรกขุมที่มันอ่อนลงหน่อยจนกระทั่งเบาบางลงก็มาเกิดเป็นลานี่ก็เป็นผู้ชายนะเป็นลาตัวผู้ก็ถูกเข้าตอนเกิดเป็นลาอยู่500ชาติถูกเข้าตอนก็มาเกิดเป็นโคตัวผู้ถูกเข้าตอนอีกเหมือนกันอยู่500ชาติแล้วก็มาเกิดเป็นกระเทยมาเกิดเป็นผู้หญิงอย่างละ500ชาติอันนี้ข้อมูลนี้มาในคัมภีร์ที่เรียกว่าสัมภารวิบากได้เล่าเรื่องของชาดกที่พระพุทธเจ้าตอนที่เป็นโพธิสัตว์นั้นได้สร้างบุญบารมีมาอย่างใดบ้างก็มีในสมัยหนึ่งที่เป็นหลายชาติละด้วยผลของกรรมตรงนั้นทำให้เกิดเป็นผู้หญิงอยู่เป็นหลายร้อยชาติอันนี้คือกรณีของพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นโพธิสัตว์หรือแม้แต่ท่านพระอานนท์แต่ท่านพระอานนท์ก็เคยเกิดเป็นผู้หญิงอันนี้มาในคัมภีร์คุตกานิกายชาดกเล่มที่4เรื่องของนารทกัสสปะชาดกพระพุทธเจ้าตอนนั้นเกิดเป็นพรหมพรหมนี่เขาไม่ได้มีผู้ชายผู้หญิงท่านพระอานนท์ตอนนั้นเกิดเป็นนางกุมารีชื่อรุจานั่นก็เพราะว่าไปทำผิดศีลข้อ3ก่อนตอนสมัยที่เป็นผู้ชายในชาติก่อนๆนู้นพอทำผิดศีลข้อ3ก็ไปเกิดในนรกอยู่นานพอหมดกรรมจากนรกเศษของกรรมที่เหลือก็ให้มาเกิดเป็นลาตัวผู้ต้องมาแบกหามทุกข์ยากมากถูกเข้าตอนอีกต่างหากเกิดมาเป็นลิงก็ถูกเขาเอาค้อนตีลูกอันทะเป็นอย่างนั้นน่ะอยู่500ชาติเกิดเป็นโครับภาระแบกหามแล้วก็ถูกเขาตอนอีกเกิดเป็นกระเทยอีก500ชาติถ้าจะไปเกิดเป็นเทวดาก็จะไปเกิดเป็นนางอัปสร แม่น้ำฟังคงเคยได้ยินว่ามีนางอับสรที่มาบำเรอเทพบุตรต่างๆอยู่ในสวนนันทวันในชั้นดาวดึงพวกนี้และนางอับสรนี่มาจากไหนก็พวกผู้ชายที่เคยไปผิดศีลข้อ3มีบุญมาดีบ้างก็ต้องไปเกิดเป็นนางอับสรที่บำเรอคนอื่นเขาแต่ก็ยังดีอยู่ในชั้นดาวดึงถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะเกิดเป็นกระเทยเกิดเป็นกระเทยแล้วอยู่500ชาติก็จะต้องมาเกิดเป็นผู้หญิงอีก500ชาติคำว่า500ชาตินี้คือหมายถึงว่าเวลาที่มันนานมากคำว่านานมากเนี่ยก็หมายความว่าจะเปลี่ยนได้เนี่ยก็ต้องเบื่อจากความที่อยู่ในอัตภาพนั้นอย่างคนที่เป็นกระเทยในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเบื่อจากการที่ฉันไม่อยากเป็นกระเทยแล้วเนี่ยทำความดีรักษาศีลดีจะตั้งจิตอธิษฐานถ้าเกิดใหม่ชาติหน้าขอให้ได้เกิดเป็นผู้ชายอันนี้ก็สามารถตั้งจิตอธิษฐานได้คือเบื่อหน่ายจากความเป็นอัตภาพในอัตภาพปัจจุบันนี้หรือแม้แต่ผู้หญิงก็ตามแต่ถ้าตั้งใจรักษาศีลบำรุงสามีอย่างดีประพฤติอยู่ในธรรมข้อต่างๆไม่ตรณีไม่ริษยาไม่มีราคะกลุ่มรุมเป็นคนที่ไม่เกียจคร้านมีศรัทธาพวกนี้สามารถที่จะตั้งจิตแล้วก็เปลี่ยนอัตภาพจากความเป็นหญิงให้เป็นชายได้ความเป็นหญิงนอกจากมีทุก5แผนกนี้ที่เพิ่มเติมจากบุรุษแล้วก็ยังจะมีความที่ถึงฐานะที่จะไม่สามารถเป็นได้ทําได้นั่นคือผู้หญิงเนี่ยจะไม่สามารถมาเป็นท้าวสักกะเทวราชได้และพระอินทร์ตัวเขียวๆที่จะมีชื่อเต็มว่าท้าวอรุณอมรินทร์เนี่ยจะต้องเป็นผู้ชายถึงจะมาครองตําแหน่งราชาแห่งพวกเทวดาในชั้นดาวดึงจะเป็นผู้ชายเท่านั้นหรือว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นหรือว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นเพศชายเท่านั้นแล้วก็ยังมีข้อหนึ่งคือเท้ามหาพรหมด้วยในการที่จะมาเป็นเท้ามหาพรหมก็ต้องเป็นเพศชายเท่านั้นแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือคนที่จะเป็นมารในสวรรค์ชั้นปรินิมิตสวัสดีเนี่ยจะมีเทวดาที่อยู่ในฝักฝ่ายของมารพวกนั้นก็จะต้องเป็นบุรุษเท่านั้นจะไม่ได้เป็นสตรีเพราะนั้นสตรีนั้นจะไม่ถึงความเป็นฐานะที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ถึงความเป็นฐานะที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นท้าวสกัดเทวราชเป็นมารแล้วก็เป็นท้าวมหาพรหมจะเป็นไม่ได้และนี่ไม่ใช่หมายความว่าเป็นสิทธิ์หรืออะไรที่มันน้อยกว่าแต่เป็นธรรมดาของความเป็นอย่างนั้นแต่ก็ว่าเป็นธรรมดาของความเป็นอย่างนั้นเนี่ยเช่นว่าผู้ชายจะมาตั้งครรภ์เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้พระบาทสรีระมันไม่ให้อันนี้คือตามระบบทางพันธุกรรมแต่โดยสรีระเป็นอย่างนี้ในเรื่องของความเป็นมารก็ดีเป็นท้าวสักกะเทวราชก็ดีเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพวกนี้อันนี้ก็เป็นธรรมดาที่เขาจะต้องเอาบุรุษมาเป็นทีนี้ที่ข้าพเจ้าได้บอกว่าคนที่มาเป็นผู้หญิงเนี่ยจะมีอยู่2แบบคือแบบที่เป็นผู้หญิงมาอยู่ตลอดแล้วพอใจในความเป็นผู้หญิงหรือแบบที่2ที่ว่าเป็นผู้ชายมาก่อนโดยการประพฤติผิดในศีลข้อ3เนี่ยจึงทําให้มาเป็นผู้หญิงเนี่ยเราจะเห็นได้ท่านผู้ฟังในสมัยปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงบางคนก็มีความเข้มแข็งกว่าผู้ชายมากโดยเฉพาะยิ่งที่วัดเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนทั้งคนที่มาปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วที่มาปฏิบัตินี่ก็เข้มแข็งมากนั่งสมาธิกันหามรุ่งหามค่ำก็เป็นผู้หญิงส่วนใหญ่ผู้ชายก็หนีไปนอนซะแล้วหรือผู้ชายก็ไปอยู่ในคุกกันมากกว่าผู้หญิงแต่ที่ว่าบุรุษนี่จะถึงฐานะแห่งความเป็นมารอันนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เป็นได้เนี่ยดูมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันในโลกมนุษย์ผู้หญิงที่เขามีความเข้มแข็งแต่พวกนี้อาจจะเป็นผู้ชายมาก่อนก็ได้แต่ว่าทำผิดศีลแต่ก่อนที่จะมาเกิดเป็นผู้หญิงก็ต้องเกิดเป็นกระเทยซะก่อนปัจจุบันนี้กระเทยก็มีมากกว่าในสมัยก่อนอันนี้เราจะเห็นการเปลี่ยนผ่านของสังคมตามยุคสมัยตะมุฝังเพราะอย่างสมัยก่อนสัก 40-50 ปีที่แล้วอย่างเงี้ยเราจะมีสัตว์เลี้ยงมากกว่าใช่ไหมสัตว์เลี้ยงที่เขาเป็นตัวผู้แล้วจะเอามาใช้งานเขาก็จะเอามาตอนกันทีนี้จํานวนสัตว์เลี้ยงมันลดลงสัตว์ที่เป็นโคเป็นลาเป็นม้าพวกนี้จะเอามาตอนก็ลดลงแต่สัตว์พวกนี้อาจจะ ก็ได้นะนี่ข้าพเจ้าคาดการเอาเฉยแต่ว่าพวกนั้นพอไม่ได้เกิดเป็นสัตว์เบื่อหน่ายจากความเป็นสัตว์แล้วก็มาเกิดเป็นกระเทยแทนแต่พอเป็นกระเทยแล้วเบื่อหน่ายจากความเป็นกระเทย ก็มาเกิดเป็นผู้หญิงแทนแต่แล้วถ้าตั้งความปรารถนาทำความดีถูกต้องจะกลับเป็นผู้ชายอีกก็สามารถทำได้ตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่ท่านพระอนุรุทธะท่านได้ไปเห็นมาท่านมีครั้งหนึ่งได้ไปเห็นพวกหญิงชาวบ้านตายไปเนี่ยตกนรกแล้วก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมเขาถึงไปตกนรกพระพุทธเจ้าก็บอกว่าหญิงเหล่านั้นเนี่ยเพราะว่าไม่มีศรัทธาและไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะเป็นคนมักโกรธมีปัญญาซามตายไปก็จึงไปนรกอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดเป็นผู้หญิงในชาติปัจจุบันนี้แล้วไม่ต้องการไปที่ที่มันไม่ดีไม่ต้องการไปอบายภูมิจะให้ไปที่ที่ดีกว่านี้เช่นว่าเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นหรือว่าไปสวรรค์หรือถ้าสามารถจะตั้งจิตใหม่ให้เป็นเพศชายอย่างกรณีของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตอนเป็นโพธิสัตว์ที่เกิดเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยในชาติสุดท้ายที่มีความเบื่อหน่ายจากความเป็นเพศหญิงก็ขอให้กลับเป็นเพศชายแล้วก็ตั้งความปรารถนาในสัมมาสัมพุทธญาณต่อไปเนี่ยก็ต้องมีคุณธรรมต่างๆเหล่านี้นั่นคือให้เป็นคนที่มีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะเป็นคนไม่มักโกรธเป็นผู้ที่ไม่มีปัญญาซามไม่ผูกโกรธไม่ริษยาไม่ตรณีไม่ประพฤตินอกใจเป็นคนมีศีลเป็นคนที่ให้มีสังสมสุตตะเป็นคนที่ไม่เกียจคร้านเป็นคนที่มีสติไม่ลืมหลงอย่าไปเที่ยวอิจฉาริษยาชาวบ้านและอย่าให้มีความตรณีอยู่ในใจคุณธรรมเหล่านี้จะยกจิตยกใจของเราให้สูงขึ้นได้ยกจิตยกใจให้สูงแล้วก็จะไปที่ที่เป็นสุคติภูมิแล้วสำหรับในเพศตรงข้ามตามฝังผู้หญิงเนี่ยนะจะเป็นคนที่ไม่ถูกใจในเพศตรงข้ามก็โดยความที่รูปไม่สวยไม่มีโภคทรัพย์ไม่มีมารยาทเป็นคนเกียจคร้านไม่ได้บุตรเพื่อผู้ชายนั่นคือถ้าผู้หญิงจะไม่ถูกใจผู้ชายนั่นก็ด้วยองค์5ประการแต่จะเป็นที่ถูกใจของผู้ชายแต่ผู้หญิงเนี่ยนะจะเป็นที่ถูกใจของผู้ชายก็โดยการที่รูปสวยมีโภคทรัพย์มีมารยาทไม่เกียจคร้านแล้วก็มีบุตรเพื่อเขาอันนี้จะเป็นกำลังของผู้หญิงในเรื่องของกำลังของสตรีอันนี้ข้าพเจ้าจะมาพูดในวันพรุ่งนี้เพิ่มเติมอีกทีนี้เราพูดถึงเรื่องของความทุกข์ที่ผู้หญิงจะมีมากกว่าบุรุษอยู่5แผนกนี้แล้วอันนี้ข้าพเจ้าต้องขอย้ำว่าหญิงชาวบ้านทั่วไปนะนั่นคือมาตุกามเนี่ยหมายถึงคนทั่วไปเนี่ยที่ยังมีความปรารถนาในทางกามแต่ก็ยังนับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั่วไปก็จะเป็นอย่างนี้นั่นก็จะมีทุกข์เป็นแผนกแผนกอย่างนี้จะมีข้อจำกัดในบางประการอย่างนี้อย่างที่ท่านว่าไว้ทีนี้อย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังในการบรรลุธรรมเนี่ยไม่ได้มีข้อจำกัดแต่ไม่ได้มีข้อจำกัดของการบรรลุธรรมแต่บางคนคิดว่าฟังตอนนี้แล้วโหดูสิผู้หญิงจะบวชก็ไม่ได้บวชได้เป็นแต่แม่ชีภิกษุณีก็บวชยากเหลือเกินในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้โอกาสแต่ต้องหลายครั้งหลายครากว่าจะได้โอกาสนี้ก็ยากมากนั่นจึงคิดว่าจะมีความน้อยเนื้อต่ำใจแต่ไม่ต้องคิดอย่างนั้นท่านผู้ฟังเพราะว่าสิทธิในการบรรลุธรรมความสามารถเนี่ยได้เสมอกันเราเห็นว่าผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชายด้วยซ้ำถ้ามาดูที่วัดนี่ผู้หญิงนี่เข้มแข็งมากในการฟังธรรมในการปฏิบัติธรรมในการศึกษาหาข้อมูลในทางธรรมะเนี่ยมีความขยันมากตรงนี้ต่างหากที่จะเป็นตัวบ่งบอกถึงความน่าจะเป็นหรือว่าโอกาสในการที่เราจะบรรลุธรรมแต่ไม่ได้ดูที่เพศไม่ได้ดูที่ความเป็นหญิงหรือความเป็นชายตรงนั้นแต่ทีนี้ความเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยมันก็จะมีความเหมาะสมในกิจการงานที่แตกต่างกันอันนี้เราต้องดูถึงความเหมาะสมตรงนี้นะเพราะว่าที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ให้โอกาสกับผู้หญิงในการบวชได้ง่ายดายเหมือนผู้ชายเนี่ยก็เพราะว่าความเหมาะสมในการครองเพศบรรพชิตแต่สำหรับผู้หญิงเนี่ยก็จะมีความเหมาะสมที่น้อยกว่าผู้ชายแต่พอท่านพระอานนท์ถามถึงเหตุมาเอางั้นแล้วถ้าบรรลุธรรมล่ะตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านอนุญาตให้เพราะว่าไม่ว่าจะหญิงหรือชายก็บรรลุธรรมได้เหมือนกันแต่ไม่ได้อยู่ที่ความเป็นบรรพชิตไม่ได้อยู่ที่ความเป็นนักบวชไม่ได้อยู่ที่ความเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่เพราะการบรรลุธรรมนั้นมันเปิดกว้างสำหรับทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงการพ้นทุกข์ที่เหนือขึ้นไปจากความเป็นชาวบ้านธรรมดา ให้ขึ้นไปถึงความเป็นอริยบุคคลไม่ใช่ปุถุชนธรรมดาไม่ใช่หญิงชาวบ้านธรรมดาแต่เป็นหญิงที่เป็นอริยบุคคลในการที่จะบรรลุธรรมเนี่ยมีสิทธิ์ได้เหมือนกันและปฏิบัติตามกระบวนการคืออริยมรรคมีองค์8ปฏิบัติเช้ากลางวันเย็นรักษาศีลมีข้อปฏิบัติอย่างดีปฏิบัติอยู่ในหน้าที่ที่เหมาะสมทำไปอย่างนี้ท่านผู้ฟังเอ้ยเราเกิดมาชาติหนึ่งชาตินี้เนี่ยไม่เสียดายเปล่าไม่ตายเปล่าแล้วเราเกิดมาแล้วจะเป็นผู้หญิงก็ตามเป็นผู้ชายก็ตามความทุกข์ความสุขมันก็มีก็ธรรมดาของความเป็นสัตว์โลกที่อยู่ในสังสารวัฏนี้สุขบ้างทุกบ้างมากบ้างน้อยบ้างธรรมดาแต่ความพ้นทุกนั้นเราสามารถทำให้เกิดขึ้นได้อย่าไปน้อยเนื้อทำใจว่าเราเกิดเป็นเพศนี้เราไม่ได้เกิดเป็นเพศนั้นหรือเพศนั้นน่าจะดีกว่าเพศโน้นไม่แน่เราท่านผู้ฟังเกิดเป็นผู้ชายไปคบเพื่อนชั่วเข้าไปในฝักฝ่ายของมารก็ซวยอยู่เหมือนกันบรรลุธรรมก็ไม่ได้เป็นมิจฉาทิฏฐิซ้ําเกิดมาตายเปล่ามาสว่างแต่ว่าไปมืดเราจะมาสว่างหรือมืดก็ตามเราก็ไปสว่างได้ท่านผู้ฟังไปตามทางที่จะไปสู่ความดับไม่เหลือของเจ้าตัณหาความดับไม่เหลือของเจ้าความทุกข์นี้ได้ไหนเป็นบุคคลที่ประเสริฐท่านผู้ฟังบุคคลใดใครก็ตามที่มีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั้นเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยจิตของบุคคลนั้นถือว่าล่วงพ้นปุถุชนภูมิละเข้าสู่สัพปริสัพภูมิละเข้าสู่ระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมัตตานิยามเข้าสู่สัพปริสัพภูมิล่วงพ้นปุถุชนภูมิให้เราตั้งอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอย่างนี้เราสามารถที่จะเจริญงอกงามในธรรมะวินัยนี้ได้แน่แต่ถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณีย์บัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ purethamma.com purethamma.com วันนี้เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร